Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Właśnie to tytuł tego nagrania i to kolejna piosenka z najnowszej tegorocznej płyty Bossa High Hopes. Przypomnijmy, to ósmy album Bruce'a Springsteena, który już osiągnął szczyt list przebojów zarówno w Stanach Zjednoczonych, na Wyspach. No i bardzo się cieszymy, że na tym właśnie krążku, znaczy na opakowaniu, na okładce, trójkowy znak jakości. No a wielka gratka dla fanów i nie tylko fanów Bruce'a już wkrótce. Coś nie tylko do posłuchania, ale także do poczytania. Więcej zapewne u Mariusza Owczarka. No a my gorąco polecamy dzisiejszą piosenkę dnia, także w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. A Bruce wróci między innymi po siódmej w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 4 po 4. Figowe schną liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą, nam majstrów klną. Figowe schną, liście, liście schną. Drży w posadach niebieski strop, figi schną. Diabeł diabła trzasnął w pysk, więc grzmot i błysk. Leczyna od pył z bezdroży dróg bożych. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie. mieście padał deszcz. Nie gasi nikt słońca na noc. Majstrów od światła bunt figi schną, dał grzesznikom czyśćca stróż, garść rajskich grusz. Figowe schną, liście, liście schną. Niebem wstrząsa ogniska płac, figi schną, szlak niech figi nadszedł wszak, trzech końca znak. Łeczyna od pył z bezdroży dróg bożych, z chrzmotów wróżył, czy się ma tu burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Grzegorz Turnał i figowe liście. No tak się jakoś złożyło, że i na tym krążku również trójkowy znaczek. 7 minut po godzinie 4, troszkę wcześniej niż zwykle, ale to wiadomo, dziś piątek, więc tego czasu przed weekendem zdecydowanie mniej. No to zaczynamy wcześniej. A jak wcześniej zaczniemy, to i normalnie o 6 skończymy w budziku. Zachęcam Państwa do porannej korespondencji. Jak zwykle adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Zatem kontakt z nami na 3 sposoby. No to teraz pięknie, delikatnie, ale my już uskuteczniamy. Znaczy to zadanie Państwa. 3 szybkie, czas, start. Pięknych słów. Tyle pięknych słów. Podglądam skrzynkę mailową, SMS-ową. To w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Rzecz jasna, także lista obecności. A kto wie, być może dziś z zaskoczenia nieco wcześniej niż zwykle. No to powolutku, po cichutku rozpoczynamy. Przed nami piątek, 4 kwietnia. Słońce obudzi się chwilkę po godzinie 6. No jeszcze chwilkę po weekendzie będziemy zaczynać nowy dzień wspólnie w budziku. Dzień potrwa ponad 13 godzin, a dziś imieniny Izydora, Benedykta, Platona i Wacława. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Do you remember a little box? I remember every touch of yours. I remember every single walk. I always wonder behind that wall. Little cats and little birds were only one who ever tried to steal your girl. First you need to find a girl, take him to a place. Patryk Depen, 14 minut po godzinie 4. No to rozpoczynamy nowy dzień w towarzystwie tych, którzy jako pierwsi dziś zgłosili się do budzika. No, powiem jako pierwsi dziś po sygnale czasu startu, bo i kilka sygnałów od Państwa też w skrzynce mailowej, jak podglądam tuż po północy i przed samym początkiem audycji. A jeśli chodzi o nasze trzy szybkie, to pan Paweł Złosic dziś SMS-owo jako pierwszy. Kawa już zrobiona i trójka włączona. Krótko i na temat, no to bardzo się cieszymy. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej także w pracy. Jak zwykle rowerkiem do pracy. Chłodno, plus 3. No, są regiony, gdzie złapał przymrozek i nie chce puścić. A zatem pan Leszek dziś telefonicznie jako pierwszy, a pani Magdalena z Norwegii dziś jako pierwsza mailowo. Od dawna chciałam napisać, ale brakuje czasu. 4:30 właśnie o tej porze przedzieram się przez zaspy do pracy. Zrobić śniadanie gościom. Pozdrowienia z Norwegii. Bardzo dziękuję. Ważny w odkwie, głową na dół, zakopany, czym chcę. zazdrość, chcesz mnie spotkać. Głowę obok ciebie wpuść, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Miewam sny w marchewkowy. Stanie jest najlepiej mi. Rosnę sobie gołem głowa, górą nać. Kto mi powie, co się jeszcze może stać? Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Trójka. Program trzeci. Ciemne prawa. Edyta Bartosiewicz z albumu Renovatio. To jeszcze z poczekalni, z miejsca 35, co prawda na 32, ale wciąż nie w zestawie podstawowym. Oczywiście piątek i my zapowiadamy, mam nadzieję nienachalnie także, zachęcając Państwa do głosowania, przypomnę, do południa. No a później wieczorem słuchamy kolejnego 1679 notowania listy przebojów trójki. Jeszcze do głosowania i do nagrań z bieżącego notowania będziemy powracać. Zachęcam Państwa tym samym nie tylko do oddawania głosów tu i teraz, w liście obecności budzikowej, ale także w związku z listą przebojów trójki. 24 minuty po godzinie 4:00, to jak zwykle o tej porze sięgamy pamięcią po wybrane wydarzenia z historii. W 1841 roku w Waszyngtonie, w miesiąc po zaprzysiężeniu, zmarł na zapalenie płuc prezydent Stanów Zjednoczonych William Henry Harrison. Przypomnijmy, że był pierwszym prezydentem amerykańskim, który umarł w czasie sprawowania urzędu. Po miesiącu sprawowania władzy wygłosił bardzo długie przemówienie. Mówił na zimnym marcowym wietrze, bez płaszcza i kapelusza, co ponoć było bezpośrednią przyczyną zachorowania, a później śmierci. To było 173 lata temu. 103 lata temu zmarł Wacław Czwtek, czeski pisarz, autor dobranocek i książek dla dzieci, tak popularnych jak Rumcaj, Schanka, Cypisek, Makowa Panienka, bajki z mchu i paproci o żwirku i mochomorku. Zmarł w 1976 roku. W 1919 powstał kabaret Qui Pro Quo, najsłynniejszy kabaret w międzywojennej Warszawie. Przypomnijmy, że teksty kabaretowe pisał przede wszystkim Julian Tuwim, a wśród wykonawców znaleźli się m.in. Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Zuza Pogorzelska oraz Adolf Dymsza. Kabaret działał do 1932 roku. I jeszcze jedna data. 34 lata temu zmarł Aleksander Ford, reżyser filmowy, autor pierwszego powojennego polskiego filmu dokumentalnego Majdanek, Cmentarzysko Europy. Jest twórcą filmów fabularnych, także ważnych dzieł, również tych związanych z literaturą młodzieżową oraz szkolną. Młodość Chopina, Ulica Graniczna, Krzyżacy czy Piątka z ulicy Barskiej. Przypomnijmy, że w 1968 roku w wyniku antysemickiej nagonki wyemigrował za granicę. Zmarł 34 lata temu. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy również muzycznego trójkowego kalendarium, a tam będzie się działo. Oj, dziś kalendarium w obfitości. Przypomnę, to około 5:30, a rzecz jasna jak zwykle o tej porze prognoza pogody. Pan synoptyk w natarciu z, jak się okazuje, w miarę dobrą pogodą. To szczegóły za chwilę, a do tego czasu Tilaf. Coraz bliżej końca wieku, choć świat to grywa. Wszystko również niedługo, ale jeszcze trochę czasu. Tak brakuje nam miłości tej szalonej, tej okrutnej. strasznie bezcelowe. Jestem jeźdźcem, synem słońca, zidiociałym czarownikiem. Jestem chory, dziki wariant, tak jak świat. Gram do przodu, nie zatrzymuj mnie, kochanie, nie. Ktoś prowadzi mnie za rękę, może pan, może szatan, sam już nie wiem, co to jest. Jestem chory, dziki wariant, tak jak świat. Gram do przodu, nie zatrzymuj mnie, kochanie, nie. Ktoś prowadzi mnie za rękę, może pan, może szatan, sam już nie wiem, co to jest. Dzikość serca i Tilaf. Z samego rana dokumentacja fotograficzna także od pani Magdy właśnie z Norwegii. Rzeczywiście zaspy, co najmniej po pas. Jak pisze nasza słuchaczka, jutro będę w Polsce, więc proszę o jakąś fajną prognozę pogody, bo chcę przeżyć szok termiczny. No, podejrzewam, że gdy tak spojrzymy na termometr w ciągu dnia, to rzeczywiście będziemy mogli powiedzieć, toś to siok! A Polska na skraju wyżu, z centrum nad rzeczoną Skandynawią, z północy na południe będą przemieszczać się dwa fronty chłodne. Ten najbliższy za pierwszym frontem w ten weekend chłodniejsze powietrze i bardziej suche, polarno-kontynentalne. Ależ pan synoptyk namieszał, polarno-kontynentalne, chłodniejsze i bardziej suche. Dziś w miarę pogodnie, zachmurzy się i przelotnie popada tylko w górach i tam też możliwe burze. W pozostałych regionach słonecznie, a wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie strażackie w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali i rośnie, a na termometrach dziś w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie, bo teraz, jak słyszeliśmy wcześniej, także z państwa sygnałów, lokalnie złapały przymrozki. No tak, rzeczywiście za oknem na Myśliwieckiej, jak się tak dobrze przyjrzymy, plus 5. No a w dzień od plus 7 na Suwalszczyźnie, 11-12 w centrum, nawet do 15 na Dolnym Śląsku. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest. Czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Nie martw się, proszę. wszystko skończy się. Prędzej i mocniej odwaga zabija mnie. Nic się nie stało, przecież dobrze wiesz. Oddałem wszystko, żeby wszystko mieć. Wszystko skończy się. Prędzej i mocniej odwaga zabija mnie. Nic się nie stało, przecież dobrze wiesz. Oddałem wszystko, żeby wszystko mieć. Czwarta 30. To tytuł nagrania na budziku 4:35. Jak zwykle przypominam, budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No mam nadzieję, dodaje pan Artur, że dobra, miła niespodzianka i dobra prognoza pogody nie tylko dla tych przyjeżdżających z Norwegii. No teraz jeszcze gorąco pozdrawiamy i dziękuję, że jakoś tak w naszej budzikowej rodzinie państwo także się poczuwają, rozpoznają już poniekąd po tych porannych budzikowych sygnałach. No teraz jeszcze budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Teraz już nie na wyścigi, ale rzecz jasna także i coś, co państwa emocjonuje. Zatem ta lista obecności być może dziś nieco wcześniej, a może tak z zaskoczenia. Jak zwykle teraz budzikowy alfabet. Dziś na literkę D Dawid Podsiadło, to przed chwilą, za moment Dojpa, L Dojpa, a później coś takiego, że no palce lizać. Tu jest całkiem intro, nie ma nic jeszcze. Otula twe życie, a mgła rozpusty opada na świat. Zbawienie przynosi, atakując skrycie. Prastary asasyn co tysiąc ma lat. Zastanów się dwa, ba, trzy razy nawet. Pogled cię zaskoczy, zbrojny w swój drewniany kinżał. Szybki niczym błyskawica, moherowy ninja. Nie żaden spider, nie żaden bat. To moherowy ninja uratuje świat. 999, zapamiętaj te cyfry. Bo to numer konta i szyf. To enigmy. Sprawiedliwość, a prawo tarczą. Jednym atakuje, za drugim się kryje. Uszale te mity, cią winą obarczą. To ty będziesz pierwszym, co nadstawi szyję. Moherowy ninja. Moherowy ninja. Moherowy ninja. Lecz co gdy tych pierwszych będą miliony? Czy ręka mu zadrży, czy jednak ukaże? Na ramionach tłumu będzie wyniesiony. Lecz czy do dołu z wapnem, czy na ołtarze? Nie Shaden, Fidel, nie Arafat, lecz moherowy ninja zbawi świat. Zna wszystkie ciosy i wszystkie uniki, lecz nie za bardzo zapadł raz z cudami dzisiejszej techniki. Program trzeci Polskiego Radia. Jam to zjawisko, które od 35 lat cieszy, wzrusza, bawi, a przede wszystkim jest nam opoką, tak mówił Jan Chojnacki i tak zapowiedział koncert legendarnej grupy Tu w trójkowym studium imienia Agnieszki Osieckiej. 35-lecie zespołu Jam, do zobaczenia także na naszych stronach internetowych, oprócz audio także wideo z koncertu. Polecamy i zapraszamy na www.polskiradio.pl/trójka. Państwa ulubiona i nasza również 4:44 tylko tak śmignęła wehikuł czasu. No właśnie, to byłby cud. Pan Wojtek, nasz domorosły kuchcik, proponuje dziś makrele z porem, a to też takie odkrycie ostatniego sezonu. Zresztą pora można dodawać do wielu potraw, tworząc różnego rodzaju sałatki, a kto próbował makreli na ciepło, takiej wędzonej na ciepło, być może także i właśnie z porem, ten wie, o czym mówi, do czego zachęca pan Wojtek. Bardzo dziękujemy również i za te zachęty śniadaniowo, już teraz z takim przyjemnym, fajnym, wiosennym akcentem. Pan Mariusz z Olkusza gorąco pozdrawia. Pokropiło, zatem takiego pogodnego weekendu chcielibyśmy. No, w prognozach wygląda to całkiem obiecująco. Teraz 10-11 stopni. Widoki Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na razie przekładamy, ale te ostatnie, o których pan Mariusz wspominał, a jakże ci wytrwali obserwatorzy nieba porannego, na pewno dobrze również w budziku będą kojarzyć. Pan Mariusz określa siebie mianem hobbysta. Nie żaden naukowiec, żadnej akademii, po prostu obserwator hobbysta. Jeszcze pan Łukasz z Gliwic o tym, że popadało, ale ciepło. No i jedziemy z pakami na pace. Rzecz jasna, jak zwykle, także dziś w piątek boksujemy się z poranną rzeczywistością. Państwa korespondencja, między innymi od pani Aleksandry, która już w drodze do pracy, Śląsk Cieszyński, także nie śpi, serdecznie pozdrawia, szczególnie z okazji święta wszystkich słuchających geografów. Tego życzy pan Andrzej ze Skoczowa, także pani Asia z Podkonina już z nami. Cóż za piękny piątkowy poranek. No nie dość, że pogodowo akuratny, to i z ładnym plusikiem. 5. Ta orkiestra, ptasia i wiosenne klimaty. To wszystko towarzyszy właśnie tejże porannej rozgrzewce. Już po przebieżce pani Ania i Joasia z Podkonina. To jesteśmy pełni podziwu, naprawdę. Podziwiamy i pozdrawiamy już po bieganiu. No, no. Za 11:05. Taksówka z magią przywiozła cię z chaosu, dymu i skwi. Lekki na lęki, za drogie są. jasne doliny, ambicje są daleko. Tylko bądź. 7 minut pozostało do godziny 5. My to się ścigamy. Właściwie państwa namawiamy do tego, by być tym pierwszym budzikowym korespondentem. A pan Darek, który kłania się, dziś Będzin Grodziec jak co dzień przed godziną 5. Ostatni wykrzykuje. Ostatni wszemi wobec oznajmia, że to ostatni dzień wstawania w tym tygodniu. Dzień dobry wszystkim. Słońca życzymy. No, w pewien sposób już te prognozy się sprawdzają. Pani Magda z Żywiecczyzny o tym, że piąteczka na plusie. No i piątek przed nami. Choć to nie piąty, a czwarty dzień kwietnia państwo podpowiadają. Przypominają, że dziś także imieniny miesiąca. Gitarka z rana, a właśnie jak sok grejpfrutowy. To od pani Agi z Krakowa, która także zgłasza swoją poranną obecność. Bardzo dziękujemy. Pan Andrzej wspólnie z nami, pani Kasia Wiejska, korespondentka o tym, że na wsi ciemno, ale ciepło, a drogi lokalne mazurskie czarne nawet połatali. No i dziury teraz tak wyglądają jak u kota w kuwecie. Pełno żwi. Wirku pod kołami. Trzeba też uważać. Pozdrawia pani Kasia, nasza poranna budzikowa, wiejska korespondentka. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz bił do trumny gwóźdź. Między niebem a ziemią idzie tak, jakby szedł na śmierć. Nakłada brylantynę, na koszulę kapie świeża krew. Mówią na niego czarny pocisk, on samochodem mknie w czyste białe światło, nucąc drzewną pieśń. Nie wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nic. Tu nie miał nigdy dom mój, każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej zimnej wody, w czystej białej mgle. Fałszywi przyjaciele mieli go zawsze za nic. Z przestrzeloną dłonią pędzi wąską leśną drogą. Teraz zostawia miasto w tyle, to całkiem długa podróż. W czyste białe światło nuci rzewną pieśń. Nigdy domu i każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej zimnej wody, w czystej białej mgle. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz bił do trumny gwóźdź. Bagleski, Fisze, Made i nie jedno nagranie na liście przełowej w trójki. Pocisk na 11, a ojciec na miejscu 9. Państwa poranna korespondencja oczywiście po godzinie 5, ale jeszcze przed 5 nasz stały słuchacz pan Grzegorz o tym, że w tak rześki poranek aż miło będzie wracać rowerkiem po pracy do domu, słuchając świergotu ptasiego. Wiosna, wiosna, tutaj. No i to jest też urok mieszkania na wsi właśnie. Okolice Środy Śląskiej plus 3 stopnie. Aha, jeszcze zaznacza pan Grzegorz, nie jestem stróżem nocnym. No nie, no to przecież żadna ujma. Przede wszystkim wszystkim pamiętamy pana Jacka, który dziś także zgłasza swoją poranną obecność z Białegostoku, że jest Night Security Manager. No, można także i w ten sposób się pochwalić, kim się jest i gdzie sprawuje swój urząd. Po godzinie 5 szelest prasy, powitanie nowego dnia, także muzyczne trójkowe kalendarium, no i nasz dział wynalazczość, ale to tuż przed godziną 6. Do 5 Porter Band. Everybody coming and running and running. Hard to know who controls your mind. I don't wanna spend the rest of my life burning in this devil's cage. For the children not to smile, I got no teeth. Sent to the factories, put to sea. Everybody coming and running and running. Hard to breathe in this air. I don't wanna spend the rest of my life dying. Coming, it's hard to taste that animal fear. I don't want to spend the rest of my life burning in this devil's cage. Electric funerals, watch them go. Black tuxedos, it's their show. Everybody coming and running and running. I don't know what they want to know. I don't want to spend